هر شب بود روز من نگری چیزم تازه تو جم نگری دلم آواره چور دریانه آخه حسرت داده زیانه اگر زمانم یکا بگرم علم سازن گل علم مرن بی مسدارش بی خیر بری زمین دی تاخر مننم نری هر شب بود شم بیتره مزانم روژه ایش ستره هرم تو نری چی من رای زرده چی من تنیای دل پرش درده اگر زمانم یکا بگرن دار علم سزن گل علم مرن بیم سداریش بخیر بریم زمین دی تاخر مننم زمانم یکا بگرن دار علم سزن گل علم مرن بیم سداری بخیر بری زمین دی تاخر